till Nördliv. Dagens datum är den 13/12. Detta är avsnitt nummer 6, om jag inte minns helt fel här. Men ja, idag har vi med oss Fredrik, Daniel och Rob, och jag heter Max. Fullt hus. Vi hoppar direkt in på allvaret här, vad vi har spelat sedan förra veckan. Vi börjar som vanligt med Fredrik. Varsågod. Ja, vad har vi spelat? Du är så formell när du går. God dag och välkommen till. Det som det är ankare nästan. Det här är fullt allvar. Det här är inte lek och skoj. Inte. Här... Nej, det här är precis, inte någon på grej. Så put on your serious face nu. My serious face. Mm. Ja, vad har jag spelat? Jag har ju spelat såklart veckans spel, men jag har också spelat lite annat. Det var lite småskurar både det ena och andra. Men främst har det varit anno 2070. Utöver veckans spel. Men det har också varit Far Cry 4 och jag har påbörjat lite på Assassin's Creed 3. Så där. Du kör det här att man faktiskt ska spela klart spel innan man går vidare. Spela klart spel? Ja, till viss del i alla fall. Far Cry 4 har jag inte påbörjat än, men ja. Aha. Ja, nej, det är ett sånt där spel som man... har du startat, då kommer du vilja köra klart det. För det är bara så roligt liksom. Sen finns det ju andra spel som man kan hoppa in typ efter ett halvår och sen köra. Och sen efter ett halvår senare typ. Jag kommer inte säga så mycket av vissa skäl då varför vi inte berättar så mycket om anno. Men... och inte heller veckans spel Siberia. Men, det kommer vi till sen. Ja, det känns som då har jag väldigt lite att berätta om det. Visst, Assassin's Creed 3. Det finns inte så mycket att säga. Det är ett Assassin's Creed-spel. Jag har inte kört sådana där spel på väldigt länge. Så det ska bli kul att testa på det lite, tänkte jag. Vad har du spelat den här veckan, Fredrik? Jag har spelat det här spelet, men jag kan inte prata om det. Nej, precis. Jag är svuren till hemlighet. Jag har spelat Assassin's Creed. Alltså jag är suttig mest med anno. Ja, men det är väl så, anno och Siberia båda är väl egentligen inga spåspel man bara sätter sig och kör en liten stund. Nej. Av det. Vad menar du nu? Jag hade folk som kom in och tittade på mig när jag satt och spelade anno. En kille sa, du, det här gick inte så snabbt. Jag sa, nej, det här är inte direkt en shooter. Ja, okej, hej då, sa han. Och så gick han nu. Det är liksom, alltså, det finns inget sätt man kan göra det snabbt på, utan det... Men när du väl börjar spela, och det här kommer ni som kanske kört anno tidigare förstå, det, man bygger upp det som kedjor av det, lite settlers liknande men mer fokus på försäljning mot andra öar och så vidare. Det är inte direkt action att titta på det, så. Och Fredrik, det här var väl inte på arbetssidan, hoppas jag väl? Nej, det var det absolut inte. För där har man knappt hunnit med, för jag har inte varit i stan på sista tiden. Så. Men jag tänker inte gå in så mycket mer på det här spelet. Ja, nej, men det kommer vi fram till senare, så vi går vidare till nästa. Då sparar vi denna tankar i en liten låda och lägger dem vid sidan av och packar upp dem en stund. Så går vi vidare till... En tidig julklapp nästa. Ja, sådär. Jaha. Går vidare till Danny. Vad har du spelat idag? Idag? Ja, vi har dragit ner det till dagens spel. Dagens spelande. Det är tur att jag under podcasten ibland brukar sitta och spela sådär. Ja, men det blir nästa vecka. Då är det, vad spelar du nu? Ja, precis. Så jag vet när du brukar dra igång. Då är det bra om man plockar fram gott och sätter sig lite hela en stund. För han kommer hålla på. Fredrik kommer bara försöka få honom liksom spinna loss liksom sådär. Vad har jag spelat? Förutom veckans spel så har jag fortsatt på Metro 2033. Jag har varit in och lekt lite grann i Dragon Age och sen har jag kört lekt lite grann i Dust. Bara gått och samlat lite grann på typ första banorna. Så. Utöver det måste tänka. Ja, förutom Simpson på mobilen så här så är det väl inte mycket. Ja, just det, mobilspel. Ja. Det har jag inte ens tänkt på. Simpson blir bara lite grann, man sitter på buss, man bara 30 minuter på den här bussen. Tidsfördriv. Ja, precis, tidsfördriv. Där har ju jag faktiskt kört lite grejer också, kommer jag på. Och jag kommer ju aldrig slösa en krona på det förvandlade spel, för jag ser inte så stor ut. Jag tänker så här, jag har alltid i världen, jag ska inte få en peng utan mig, det är gratis spel där, anser jag. Men utöver det, nej, jag har inte brytt så mycket mer så här. Berätta om Dust. Dust. Vill du ha det? Vi ska ju ha det framöver ju så. Som... Har vi sett det? Ja, det. Nej. Jag är säker på att vi sett. Det är jag säker på att du och jag liksom satt ner att det kunde vi ha liksom. Ja, men vi har inte sett det. Ah, ja, okej. Okay. Dust är ett side-scroll action adventure kan man säga. Arkadspel. Du kommer inte ihåg vad han heter för den delen. Dust. Säg Folke bara. Folke Brynholft. Vaknar upp utan minne liksom, och ett talande svärd som ska hjälpa honom att liksom ta reda på vem man är. Och så får man en liten en fairy skulle vi kalla henne för, som är Jens hjälpreda. Det är typiskt när du åker ut, rädda världen. Du går emellan olika stationer så att säga. Man får en liten part man kan gå emellan. Så får man missions från man pratar med folk. Det finns massvis med side mission som man säkert kan skippa bäst man vill. Men jag tycker det är ganska intressant. Det är ett väldigt färgglatt tema på det. Det är väldigt mycket starka, mycket färger och så. Så man, det är inte sån här som alla vanliga såna shooterspel är grått och brunt och de enda färgerna. Här är liksom alla regnbågens färger liksom. Så att det är liksom en skön ändring från vad man vanligtvis brukar spela ju så. Skulle du vilja säga att det är ett fabulous spel? Vad sa du? Skulle du vilja säga att det är ett fabulous spel? Fabulous! Ja, på det sättet. Official the rating. Men inte officiellt. The official rating is fabulous. Fabulous. Ja, nej men alltså jag tycker det är ett bra spel. Jag rekommenderar. Det är ett sån här, också ett sånt här spel man kan sätta sig och bara lira lite grann som jag har gjort. Jag tror att gå in, går och samlar lite grann och kanske tar och köper en ny rustning och sånt där. Man hittar sån här recept och sånt som man kan gå till vad heter det för någonting? En smed och så kan hon bygga den. Smedja. En smedja, hon kan bygga det. Så det är ganska kul spel. Smider man planer också. Smider lite planer, lite RPG-element också. Man kan uppgradera liv och sånt, hur mycket styrka och allt sånt där. Då blir det varmt och skönt. Ja, precis. Det är helt gött. Mm. Men... Ja, men det blir intressant. Vi kanske återkommer till det. Ja, men vi får se. Vi får ta det under konsideration. Ta det under lupen och se vad som finns där bakom. Precis, du. Ja, men har du något mer spel du vill tala om av dem där, eller? Nej, då lägger vi det åt sidan så länge. Vi går vidare till den yngre här Larsen, sådär, tycker jag. Se vad han har spelat för någonting. Rob, vad har du spelat denna vecka? Veckans spel. Utöver det så har jag fortsatt spela Arcage. Har jag gjort. Ja, men så där, det vill jag höra. Jag vill ha statusrapporter. Ja, jag är uppe i level, vad är 28 nu tror jag. Okej. Vad valde du för klasser? Vad blev du för något? Jag är, vad heter det? Battle Rage. Vad heter det här? Magin grejen också. Jag kommer Sorcery? Nej, Aromancy. Okej. Och Shadowplay. Okay. Det är mina tre. Jag är en Dark Runner. Okej, okay. För att förklara för dem så här, i Arcage MMO så väljer man inte en klass utan man väljer tre klasser. Och kombinationer av de tre klasserna så får man oftast ett unikt klassnamn, vilket är lite roligt att kombinera alla olika klasser och välja sånt där. Jag vet själv att jag var tvungen att hoppa av den klassen jag ville vara egentligen, för jag hade typ Songcraft, Oromancy och Healing eller Sorcery var det. Och då blev man en gypsy. Och jag sa, nej, tänker inte vara en gypsy i mitt officiella namn. Inget emot dem, men det kändes som att det var inte lika häftigt. Så att då bytte jag ut till, istället för sorcery, så bytte jag ut till occultism. Och då blev det en sorrow song. Och det lät mycket häftigare. Så att det blev... Ja, det lät mycket coolare. Ja, nej, jag blev en dark runner. Och fast jag fokuserar ju mest på battle rage. Ja, det är standard melee. Ja, jag är mer tanken än någon annan. Men jag kör inte själv, gör jag inte, utan jag spelar ju med en polare och hon är en healer. Så att jag har ju den fördelen att jag behöver inte, när jag går in i strid så behöver jag inte göra det. Behöver jag inte tänka lika mycket på mitt liv. För att hon ser till att det håller sig uppe. Gör det. Så att, men vi har tagit ner en hel del stora fiender och sånt där. Jag har gjort några elitquests och sånt också för att ta stora bossmonster. Vi gjorde med gildet som jag är med, vi gjorde en raid första dungeon här i veckan gjorde vi också. Men lyckades ni ta sista bossen? I den dungeon, ja, det gjorde vi. Det är den här The Palace Cellar Dungeon, eller? Nej, det är Sharpwind Mines har jag för mig. Det heter. Det är ju jätteliten, det är ju så här level 20 tror jag. Men, du kanske är på andra kontinenten, det är därför jag inte låter bekant. Ja, då förklarar du nog saker. Ja, nej, jag är ju nu. Okej, ja. Så jag börjar ju på den kontinenten. Så det är mycket möjligt att vi är inte samma. Du är på den sidan med alverna. Ja, precis. Ja, men då är vi på olika sidor. Där borta har jag varit en gång för att jag var tvungen att stjäla en älg från alverna. Men ja, mer än så har jag inte varit där. Du var nog döva då för någonting, sa du? Jag var tvungen att stjäla en älg. Okej. Alltså älgar, de är mounts är de för alverna. Det är så att du kan ta det till, det finns, alla raser har sina egna mounts. Det är liksom ett quest att du ska föda upp en. Så det man får göra är att man kan åka, du kan ta dig till den andra ön, fiendeön, men du blir ju dödad garanterat. Och om du lyckas ta dig dit så kan du gå till de NPC:erna där och köpa dig deras mount också. Det är bara svårt att ta sig dit. Så att det var... Vad har du för mount då? Som kattrasen så har man ju en större katt att rida på. En katt som rider på en katt. Okej, okay, ja, men det måste vara de man har sett springande omkring då. För då har jag varit jätteavundsjuk på dem. Jag fick ju min varg här för inte så länge sedan. Mm. Fick jag. Men det är ju bara ett pet. Ja, det är en pet som slåss. Så att jag vill ju ha en sån där katt. Så jag får väl ta smyga över till erans sida då. Och sno en helt enkelt. Men ja, det... gör man det? För vi kunde inte hitta något bra sätt att ta sig över dit. Alltså grejen är att du får ju... Antingen så går du dit och är tillräckligt nära en respawn point att när du dör så får du respawna på den ön igen och då är du odödlig där och får du hoppas att ingen står och kampar och dödar dig så fort du går utanför området. Men annars så man får ju åka båt över och försöka hitta ett ställe att gå i land som inte är någon av hamnarna där trading-grejerna är, för att det är ju där alla sitter uppe med blockader och dödar alla som kommer förbi och stjäl all deras loot. Så jag ska ta min lilla roddbåt och... Om du överlever havet till att börja med. Ja. Min lilla roddbåt som får tre perser är väl kanske. Som tar en miljon år att ta sig någonstans. Jag tror inte det är så stor. Vi får väl bygga en klipper. Det är bland det första man bygger. Ja, nej. Det har jag inte. Vad kostar den? Det är väl en, man säger, när du har kört igenom main questet så har du cirka, jag tror det är 120 gilda stars eller något sånt där. Och då kan du gå och köpa design för en båt. Jag tror den kostar 100 eller något sånt. Ja, det, jag är inte klar med main quest. Det är jag inte, så. Ja, nej, men det går upp rätt fort. Man får väldigt mycket gilda stars för du börjar få en hela tiden. Bland de sista questen så får du 4 per liksom sektion i questet du gör, så att det... Jo, nej, jag har en hel drös med gilda stars så har jag, så att men det så det är inget problem. Jag kör ju, vi har ju ett guild så vi samlar ju tillsammans mycket av grejerna också. Men det enda som jag känner det är begränsande i ens inventory och även i warehouset att man har ju bara 50 slott, så jag känner mitt är fullt nu. Då får du spendera en liten valuta och utöka den helt enkelt. Ja, men det är pengar som jag inte har. Nej, då får du leva med det. Ja, jo. Nej, jag det visste du inte. Nej, så att jag det var rätt kul att spela och hoppa runt. Jag älskar gliden, det är en av de bästa grejerna. Som transportmedel så är den faktiskt riktigt bra. Ja, jag tycker om att hoppa ut från stora klippor och bara glida ner. Du får den delen också där det finns ju achievements att klättra på saker också. Så att springa upp på berg, glida och landa på alla hustak är en grej man måste göra för att kommer det liten förverkeri som går av som pju. Ja, jag vet, man fick ju redan i början, första grejen jag gjorde i stort sett när jag började spela var att klättra upp på taket i första byn man kommer till, så klättra upp på borgmästarens tak och då kom det förverkeri. Jag bara, vad fan är det som händer? Så fick jag ett achievement där. Det var inte speciellt svårt var det inte, men nej, man men får ju achievements för konstiga grejer. Jag fick achievement här igår fick jag för att snoka runt bland snubbes tvätt som hängde på tork. Du gör vad då för någonting, Robert? Ska jag prata med din mamma om hur du håller på liksom? Nej, har ni bra konversationsmedel till julmiddagen sen? Så. Ja, precis. Skit vad roligt. Förhoppningsvis så har du glömt det vid det laget. Jag har fått en utmärkelse. Man får ett givet för konstigt grejerna. Men det, en sak som jag störde mig ganska hårt på igår när vi spelade. En av de första grejerna jag gjorde igår var att glida runt i Marianopolis. Vilket är en av de större städerna på kontinenten som jag är på. Och så gled jag runt lite där och så råkade jag krascha in i vägg hos ett stort hus. Som ägdes av någon rik snubbe. Och så hamnade jag i fängelse. Fick en sån här prison debuff. Och det så kunde inte jag göra någonting i en halvtimme. Och jag har absolut ingen aning om varför det hände. Den gav mig inte någon förklaring eller någonting alls. Du kanske såg så skyldig ut. Ja, nej. I've been framed! Ja, nej, men man ser ju så här trials som pågår i chatten hela tiden. När någon har varit dum och stulit eller dödat någon och sånt och de dömer folk till typ 20 minuter prison time eller sånt där, men jag fick ingen varning eller någonting. Jag vet inte, är det något? Alltså det måste vara något annat, för att jag vet inte om du flög in i fängelset och bara landade där och sa fan, är det här för ställe? Men så tror jag inte det, men jag vet inte, låter annorlunda. Det måste ju vara någonting lore-baserat nästan, säger att ja, åker du in dit så åker du i fängelse. Jag vet inte varför, jag har inte varit med om något liknande. Jag vet ju bara att varje gång du stjäl någonting eller dödar någonting så får du ju liksom infamy eller crime points, och när du väl dör sen, har du ett visst antal poäng så kommer du till domstolen när du dör och du respawnar där istället, så får döma dig. Men jag vet inte vart man ser de crime points. De finns om du trycker på bara liksom character sheet, så finns de under experience. Det enda jag sätter är under skills där, som finns det ju larceny, och då där har vi väl en 500 över det här. Ja, men det är ju bara hur bra du är på att plocka pengar från så här money bags. Jo, jag fick ju de hade ju, serverna var ju nere här ett tag häromdagen, och då gav de ju ut så här compensation packages. Och då fick man ju så här, man fick 10 stycken potions och gav en så här 500 labor points var. Så att jag har haft tur att jag har haft lite labor points nu och springer runt och göra grejer. Som att öppna alla de där jävla money bags jag hade. Jag hade en 100 stycken eller någonting som låg. Man bara plockar på sig dem och man öppnar dem aldrig, för att man springer runt och gör massa andra grejer. De är väldigt bra att ha när du känner bara, jag vill köpa den här grejen. Ja, men jag har fullt med money bags, det är bara att sätta sig och öppna. Men man behöver ju labor points också, för vad är det jag samlar på mig nu? Det är merchants coin person och sådär, och de kostar ju typ 3 labor points att öppna per money bag, och det är lite drygt, tycker jag faktiskt. Speciellt om man bara får 5 stycken i var 50 minut. Så är det man inte är en patron, då får man 10, men och då får man ju labor points när man är utloggad också. Så att jag funderar på att kanske skaffa mig patronage. Jag menar, det kan du göra där inne ändå, men ja. Nej, men i vilket fall som helst, jag har spelat lite av det. Det är mycket av det. Spenderat säkert 9 timmar så där, minst. Nej, men så det går vidare. Vi får se, jag får väl rapportera in när jag kommer någon vart. Se om jag lyckas ta mig över till nästa kontinent och grejer. Ja, men det blir lite trading och sådär. Men spelet går ut mycket på crafting. Men vi får se. Vi får ta en rapport sen hur det har gått vidare sen. Ja. Ja, men vidare från det. Då är det bara jag kvar. Jag förstår det. Jag har ju varit lite på fighting game hypen nu när det kommer ut så mycket roliga och goa grejer fram till julen här. Ja, men det... Jag spelar fighting-spel oftast för mig själv, för det är inte många som jag känner som har PlayStation 3, och det är oftast där jag kört fighting-spel på, med tanke på att jag har ägt PlayStation 1 och PlayStation 2, så är det naturligt att skaffa PlayStation 3, och de fighting-spelen jag har spelat kom ut längs hela den vägen då också då. Och det är lite... Ja, det har varit lite turbulent med tanke på att vi bor i Europa. Det här med att ge ut spel kan kännas lite... kan vara lite svårt ibland, lite problematiskt verkar det som, att alla publishers ska äga saker, och när det kommer från Japan så har de inte brytt sig lite mycket, inte så mycket om det här med publishing och sånt där, utan de bara, vi slänger ut skit till något företag så får de fixa det. Dock verkar det ändra på sig. Det är mycket nu fightingspel som kommer ut i PC, så det är nöjd. Jag försöker köpa allihopa som kommer ut på Steam och sånt för att stödja fighting game community på PC helt enkelt, för att det ska faktiskt, ja, det bra, folk ska börja spela där. Jag har sett en polare till mig som har suttit och spelat massa Mortal Kombat men till PC, det är på Steam också, så att får vi, jag vet inte. Jag personligen säger inte själv så mycket för fighting spel. Jag satt ju och tittade lite på dig innan här, innan podcasten, när du satt och spelade lite Blasé Blue där, så att yes. Blasé Blue. Ja, jo, men det är som sagt, det satt jag och spelade lite nyligen bara, men det har jag ju kört i PlayStation 3 tidigare. Det skaffade jag ju igen för att kunna spela det på PC, för det är också mycket nya personer som kommer in, så att man har en liten chans att spela online på det mot folk som inte har spelat det i flera år. Så att ja. Utöver det nya Guilty Gear-spelet kom ju ut igår också i Amerikat, men det har ju inte kommit ut här än, så att det är ju klart att det är ju vad det är. Men ja, jag förberedde mig lite och kände att ja, men jag ska ju spela det här när det kanske släpps här, eller så kanske jag importerar det, för det verkar gå att köra online oavsett. Men jag satt och spelade Guilty Gear X2 Reloaded som finns på Steam, och kom på att det spelet är egentligen riktigt bra även för att vara gammalt. Så det är det samma som har gjort BlazBlue har gjort Guilty Gear, men Guilty Gear är väldigt mycket äldre. Jag tror det var någon, de hade någon form av, jag vet inte om det var Sega som ägde Guilty Gear-namnet, så att när teamet ville göra mer Guilty Gear så gick det inte, så då gjorde de bara BlazBlue istället, som egentligen är, många karaktärer är liknande men det är annorlunda. Och sen har det blivit sin egen grej nu på senare tid när BlazBlue blir populärt. Men då går de tillbaka till Guilty Gear igen, och det är gjort i Unreal-motorn, så det är intressant. 3D-modeller som är stillframes eller handanimerade, så att säga. Det är inga, det ser lite udda ut för att det är väldigt cel-shaded, och det är inga in-between, om man säger, i rörelserna, utan de är som frames verkligen, som är still bara. Så att det är intressant teknik, men det ser väldigt bra ut. De har lyckats gjort det bra. Ja, det är väl det enda jag har kört egentligen. Jag har spelat fightingspel som en tok. Jag såg ju att Dead or Alive 5 ska komma ut till PC också, så det tänker man definitivt köpa, men det kommer inte ut förrän i februari. Men det fick ju en också gå in på PlayStation 3, gå in på DLC-affären, köpa ny karaktär som har kommit ut, prova att spela den en gång och säga ja, det är helt okej, och sen stänga av spelet igen. Dead or Alive har aldrig funnits tidigare till PC, va? Nej, det är liksom det senaste, Dead or Alive 5 Last Round, vilket är, det finns Dead or Alive 5, och så finns det ett till spel som kom ut digitalt som var Dead or Alive 5 Free och Dead or Alive 5 Ultimate. Så att de gjorde en liten test med att släka ut digitalt på PlayStation 3, där du fick typ ett par karaktärer gratis, och så kunde du köpa till nästan den större delen av allihopa. Men de ska släppa den kompletta versionen på Steam, verkar det som. Och det var väl ett okej pris ändå. Det var väl så här en 30 euro eller något sånt där nu på pre-ordern. Så att, och har man inte spelat det tidigare så tycker jag att det är ett rätt, helt okej pris. Så att, ja, det ser fram emot, som sagt. Det är för bra. Kul att det kommer så många titlar nu ändå. Jo, ja, men det är roligt. PC börjar, jag tror det blir lättare och lättare också att, med tanke på att PlayStation 4, Xbox One och PC är så lika i arkitekturen, alla bygger ju på samma sätt, att jag tror det är mycket lättare att porta mellan alltihop. Jag tror inte ens det behövs något speciellt mycket arbete, så att när de ändå tänker att vi ska ändå behöva göra det här spelet till PlayStation 4 eller Xbox One, då kan vi lika gärna slänga ut det på PC också. Då är det live igång. Dead or Alive, det har väl varit nästan exklusivt? Det började vara Dead or Alive 1 och 2 kom till Dead or Alive 1 kom till PlayStation 1. Dead or Alive 2 kom till PlayStation 2, om jag inte missminner mig. Dead or Alive 3 var exklusiv till Xbox, och då menar jag den första Xbox. Och sen efter Dead or Alive 4 har jag ingen aning om vad som hände med. Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig ens sett spelet, men det finns säkert någonstans. Men det är en så här borttappad grej. Och sen nu Dead or Alive 5 kom ut både till Xbox och PlayStation 3. Så i och med det här, tror du de kommer släppa ett till Dead or Alive Beach Volleyball? Åh, oh, gud, hoppas inte. Jag kan säga, jag hade den diskussionen med ett par kamrater igår om... De gjorde ett fightingspel som var lite lätt kvinnligt klätt, kanske lite mycket, jag menar, jiggle, menar, physics. Fightingspel har lättklädda kvinnor. Wow, det här var nyheter alltså. Men de tänker så här, men vi struntar i det här. Vi behöver inte ha fighting. Nu ska vi bara, hur får vi alla kvinnliga karaktärer att vara i ett spel? Vi behöver inte ha männen med. Så ja, men de ska spela beach volleyball. Det vill inte männen vara med och göra. Så vi släpper ett sånt spel där man låser upp baddräkter till allihopa. Det är målet med spelet. With boob physics. Jo, och nu har de ju, de har ju struntat i alltihopa. De slänger ut Dead or Alive 5 och säger, ah, men ni kan få köpa baddräkter till alla kvinnliga karaktärer i det här spelet också. Det blir DLC bara. Det är typiska det här att, jag tror jag var, när jag var inne och kollade så kunde man ju med, det är ju DLC, du köper ju kostymkataloger för att kolla igenom alla nya kostymer du kan köpa. Och jag har varit lite förvånad. Jag trodde att jag hade vant mig vid liksom Dead or Alive. Ja, men det är lättklätt. Och till slut så blir man van, så att säga. Men även nu, de lyckas få dem att säga så här, och det där är lite väl riskabelt. Det vet jag inte om jag var beredd på. Wow. Alltså, så här costume packs och sådana grejer, det verkar ju, jag har aldrig känt att det var... Enda gången någon som var intresserad av sånt var när de släppte, de hade ju det till Mass Effect 2, hade de ju. De släppte flera sådana här costume packs för de olika karaktärerna. Men de är man ju investerad i. Ja, jag känner inte att jag någonsin kommer att vara så investerad i ett fighting-spel. Det ligger lite samma, jag menar, jag tror jag har köpt några kostymer till liksom den karaktären som jag spelade som. Och det är ju lite så, det är samma sak med typ League of Legends eller de här MOBA-spelen där du kan köpa olika skins eller då kostymer till dina karaktärer. Och det är ju så att, ja men jag spelar den här karaktären och för att visa det eller för att få lite variation på det så köper jag en annan kostym till den. Det betyder att jag investerar i den och så vidare. Det är samma sak som i Mass Effect, tror jag på. Jag tror det är samma känsla i alla fall. Ja, fast där spelar man ju som alla karaktärer i och för sig, så det är... Jo, precis. Skillnaden där är att du är investerad i en karaktär istället för alla bara. För att det är fast den där man... köpte man ju, där fick man ju costume packs till ens gängmedlemmar, liksom, de som var med i ens grupp, liksom. Inte till sig själv. Mm. Så att det var ju mer för att få lite mer variation i de som man spelar med då. Mm. De som man har med i sitt team hela tiden. Så att så det är inte, det är väl lite en annan känsla kanske, för det är inte det. Jag tycker det är samma princip, för grejen är att man vill göra det personligt. Det är där det egentligen bara handlar om. Man vill vara customized liksom. Jag vill bara se mina karaktärer i coolare dräkter. Ja, men det är alltså. Ja. Nej, den modden kostar inte så mycket efter. Det kan man inte, någon sån kan man inte göra på Xbox, det går inte. Robert har försökt. Nej, det förneka det inte nu, Robert. Det är det att det går ju inte att ha mods på Xbox. Det går och går. Det är väl en fråga hur mycket man det vill. Det är krånglighet som jag inte orkar hållas med. Ja, ja, men då i alla fall, det var det jag körde. Det var Dead or Alive. Slängde jag upp och såg att det kom ut. Så det ser jag fram emot jag tror det 17 februari skulle det släppas. Så att då blir det ett intressant spel. Jag tror att det är lätt att, jag tänkte nästan säga lura in folk, men ja, få andra folk att spela, för att det kräver inga jobbiga kommandon. Det är ju en bra segue inför nästa sektion i podden i så fall. Ja, nästa del av oss, du är spelnyheter. Och vad har vi för nyheter idag åt folk? Jag kom på en sak där innan vi går vidare med de som vi faktiskt redan i förväg har tagit ut. Nu när vi ändå snackar fighting-spel, jag undrar bara vad du tycker, Max, angående nya Street Fighter 5 som de inte annonserar. Ja, det är så lite information jag menar. Det kommer ut till PC, vilket jag tycker är bra. Mer än så säger jag, ja men det, vi får testa det när det spelar. Men jag har spelat Street Fighter 4 en del. Jag säger fortfarande att ska man lära sig ett fightingspel och vill bli bra på det, så blir man bra på Street Fighter 4 så är man väldigt duktig. De lär en sådana stabila grunder att man kan gå över till många andra fightingspel med mindre variationer, men som sagt, ja, det är inte så tungt på just kombos, utan det är mer göra rätt grej vid rätt tillfälle, lär dig att blocka tills fienden gör ett misstag eller en öppning och då slår du tillbaka. Och i Street Fighter så är det kanske det är lite svårare att göra kombos. Man måste vara väldigt väldigt duktig på att trycka på rätt, så att istället väljer man, ja men jag gör ett hårt slag istället för att göra en kombo på 30 slag. Mm. Och då blir det så här att ja men jag måste försöka ta alla möjliga chanser jag kan få och få in ett slag, så då blir det, ja men nu måste jag blocka och vara defensiv och sen nu gör han den attacken, okej, nu kan jag göra min attack och, ja. Ja, jag tänkte, det var kul i alla fall där att det utannonserades. Ja, vi får se som sagt. Det har ju bara blivit annonserat än så länge. Mm. Ja, det finns ju en trailer. Ja, jag är inte så, trailer, men... inte så involverad i Street Fighter att jag skulle kunna se några definitiva skillnader. Jag ser ju lite saker som spelmekaniker som de har implementerat, men får vänta tills man får tjäna på spelet själv. Precis. Mm. Ja. Nyheter? Ja, vad hade vi för någonting? Ni nämnde det här till mig precis innan, att Day of the Tentacle, Grim Fandango och sånt, Heroes of Might and Magic 3 får ju HD eller remakes utav sig själva. Ju så. Men, från vad jag läste om Day of Tentacle så är det inte som de gjorde med Monkey Island, där de gjorde en helt, där de faktiskt gjorde en helt ny visuell grej på det hela, utan där är det bara att det är upscalat till en HD remake alltså. Ja, precis. Det är inte en hel liksom remaster. Det är en remastered snarare än en remake, är det. Mm. Mm. Och samma sak med Grim Fandango. Det har ju varit utannonserat ett bra tag nu, har det, men de släppte en trailer här i förra veckan tror jag. Eller om det var nu i veckan, så släppte de en trailer på där de visade det. Så de har ju inte bara gjort en grafisk uppdatering där, att de har scalat upp det till att de har gjort en HD då, utan de har ju fixat ljud och såna grejer också. Så att det ser ut att bli bra. Redan 27 januari kommer det, så det är ju inte så långt tid kvar. Nej, precis. Jag såg inget datum på det på Tentacle, men det kommer... Vad släpps det till för någonting? Är det bara PC då? Eller? Jag tror att det är PC och kanske någonting mer. Jag såg, PC, som sagt, PlayStation 4, till, PlayStation Vita. Ja, precis. Jag vet inte vad det står för Grim Fandango. Grim Fandango kommer till alla konsoler och sådär, så tror jag såg. Men de kollar ju definitivt efter för att komma till mobila plattformar och sånt där, som det är det som är stort inom det just nu. Ja. Jag såg just, även just att... Grim Fandango, det var ju under den här PlayStation Experience-mässogrejen som det utannonserades. Så det kommer vara det är ju först och främst enbart PlayStation 4, Vita och PC. Eller ja, Mac och Linux också såklart, men det blir ingenting på Crysbox. Nej. Inte än så länge så. Nej, det kan jag inte. Jag tror att det skulle nog fungera rätt bra på en konsol på det sättet. Men vi får se vad som händer i framtiden. När det väl släpps, så ser vi om någon kanske annonserar att det kommer till några andra konsoler också sen. Istället för att ha det exklusivt till PlayStation. Men Day of the Tentacle är ett sånt här gammalt spel också som är det är ju från den klassiska eran av LucasArts-spel. Medan Grim Fandango är ett sånt där spel som jag känt var lite underappreciated. Även fast det är många som faktiskt tycker om det. Jag äger ju själv på riktig skiva. Så att jag har ju spelat ett par gånger och jag gillar det. Även fast det inte är ett pick-and-click-spel i sig, så är det ju det är ett äventyrsspel i samma stuk. Så att det är lite annorlunda när man spelar. Spela döda människor helt enkelt. Men jag såg även att de har ju annonserat att King, att det kommer ett nytt King's Quest-spel, men jag har ju aldrig spelat något av dem, så det var ingenting som hade så stort intresse för mig direkt. Jag vet inte om någon av er, du Fredrik, sa att du hade spelat något för honom för typ en miljon år sedan. Jag har också spelat dem. Vad finns det, 5 stycken? Eller är det 50 som kommer nu? Jag vet inte, det heter bara King's Quest. Så att, jag vet inte, jag tror det är runt 5 stycken. Ja. Jag har spelat många av Quest-spelen. Det finns ju en hel drös. Police Quest, King's Quest, Space Quest. Ja. Den enda som jag spelat är Queen's Quest, tror jag, för mig. För min morsan hade den när jag var liten. Men det var ingenting som fastnade direkt. Men det ser ut att vara i samma stuk som Telltales spel som The Wolf Among Us och Walking Dead till exempel. Det ser ut att ha samma stil i alla fall, och jag vet inte riktigt hur jag känner för det, för det är inte, det är ju den nya generationen av äventyrspel då, och jag kan tycka att den är okej, men samtidigt så har jag lite jag föredrar den gamla stilen med mus och pekar, springer runt och grejer sådär. Som veckans spel till exempel, som vi tar upp sen. Du skulle nog uppskatta Space Quest, tror jag, de senare utav dem. Jag tror, jag har haft mitt öga på dem faktiskt och kollat lite. De är väldigt mycket så här Star Trek-influencer liksom, med referenser och sånt där, sådana små hintar. Men liksom, men där är det där och där har vi det, jo, där. Och de refererar det här. Så ifall man är lite småkunnig inom sci-fi-världen så kan man få lite referens till massor. Jag har faktiskt läst om dem och sett att men det här, folk rekommenderar det här spelet för att det är för folk som gillar sånt. Och det finns ju, de verkar ju uppdelade i trilogier också, så att det finns ju, de är ju av olika eras då, så att jag tror jag ska kolla på det. De verkar ju vara relativt billiga i alla fall på GOG, såg jag, så att där de faktiskt säljer dem i 3-pack, såg jag. Mm. Så att jag får se kanske när jag har pengar och sätter man och spelar dem helt enkelt. Men vad hade vi mer för nyheter där? Vi har ju det här om att Telias servrar har ju varit lite si och så här nu på sistone, men det är för att de har varit under attack av Lizard Squad, kallar de sig. Really? Dessa namn. Ja, jag vet. Wow. De här är ute för att liksom störa, för att under Telia så har EA sina servrar liksom, de är internetleverantör till dem, så det är därför de har förstört för dem, för att de vill ju störa då. Det här är liksom en sån skumgrupp, och vi kan ju säga några saker som de tydligen stödjer. Det är liksom, de bombohotade ju PlayStation Network-chefen ju när han var på ett flyg, tror jag var, om jag inte missminner helt fel. Och sen har de gjort DDoS-attacker på till exempel Sony då, Valve, Blizzard och Microsoft. Och sen så stöder de tydligen också islamistiska gruppen. What? Islamistiska statens ambition att skaffa en kalifat. Liksom man bara, spelindustri, islam... Alltså jag känner att det börjar ta en disturbing crossover här för vissa. När jag läser sånt där, det tänker man, det är bara folk som vill ha uppmärksamhet liksom, och stödja en sån sak, det är liksom bara för att få mer uppmärksamhet, för då kommer folk tala mer om det. Alltså, det låter bara som troll. Ja, det är ju komma in liksom i mainstream-nyheterna, det är ju det. Det är inte så många, du hamnar ju inte på första sidan i tidningen direkt, eller på liksom mainsidan av en nyhetssida eller något sånt där, genom att bara göra DDoS-attacker och sådana saker och bombhota spel CEOs. Det är inte sånt som hamnar i de stora nyheterna. Men om man gör det, liksom bombhotar och liksom DDoS-attacker och sånt, och sen plötsligt nämner man islam, då blir det en helt annan femma ifall det är nyheter, så då brukar alltid hamna väldigt långt fram i tidningar och sånt där. Och ytterligare ett gäng folk som utger sig för att vara spelare som ger andra spelare ett dåligt namn här. Dumma idioter. Så, hör ni det? Om ni lyssnar på det här, vilket ni inte gör, så fuck you. Och där blev vi DDoS-ade. Ja, precis. Alltså de här har ju hållit på ett tag, som ni precis säger där. Och utifrån det som media har tagit fram, så har det ju kommit fram de här uppgifterna om islamistiska kopplingar vad gäller och så vidare. Men det finns ingenting som är labelat på de få forum och liknande som de faktiskt hänger till. Det som vi vet är att sen raiden på Pirate Bay så fanns det kopplingar mellan Telia och polisen helt enkelt, och det kan vara helt enkelt att Telia skulle jag kunna tippa då att de kanske helt enkelt har sagt ja, det ser ut som att servrarna här borta, de ser ut att vara i användning av exempelvis Pirate Bay då. Och sen har det lett till en raid som i sin tur har lett till att en bunt hackers blir sura för att de tycker de är dumt, så de ger sig på den som är så kallad ursprungskälla, och i det här fallet Telia. Det här är ju inget nytt, det har ju hållit på i så många år, så fort det är någonting så går ju folk ut liksom och det jag vill komma fram till det, att det, allt det här med islamistiskt, så jag tror det är mycket snack också från medias sida. Jo, det finns ingenting som är satt. Nej, det är alltså det är klart att media kan lägga in vad som helst. De kan säga om det här är en bunt gamer som är hacker som kallar sig så här. Eller kan, de säger vad som helst bara för att få en bra nyhet. Ja, det är så, hur ursprunget är egentligen, det kan vi bara, det behöver inte ens vara något med den här Pirate Bay raiden att göra heller. Men uppenbarligen är det en bunt nötter som känner att men nu är vi sura på Telia, nu ska de fan gå ner. Och då har de massansträngt deras servrar så att de har stängt ner hela deras verksamhet i princip. Cirka 25 miljoner datorer. Mm. Så, och de kunde inte komma på något bättre namn än Lizard Squad. Uppenbarligen saknar de fantasi i alla fall. Ja, de är vad de är. Det är som det är, som man säger. Det är inte mycket mer man kan göra åt. Nej. Jag blir bara trött på att höra om såna här grejer. Jag tycker det är så larvigt. Ja, men så går vi till något mycket gladare och mycket skojigt, som man säger. Så har vi några mer roliga nyheter eller ska vi gå vidare? Gladare? Nej, det är ju The Witcher 3 blir uppskjutet igen. Ja, men det var ju goda nyheter. Sad face. Ja. De hade ju sagt det här är ju andra gången de ändrar väl från december till i februari någon gång var det sagt, men de märkte att vi har för mycket buggar i våra spel, så vi måste nog skjuta upp det lite till för att polera lite extra, vilket jag tycker är helt okej. Okay. Ja, men det är en bra anledning till det i alla fall. Och är det, istället för att släppa ett buggigt spel, så släpper och göra en day one patch eller något sånt där skit, så skjuter de upp spelet. Och jag menar, man behöver bara kolla de senaste releasen utav större AAA-spel här just nu på sista tiden, så förstår man liksom, de bara, vi vill inte ha det här skitet liksom. Ja, det är väl kanske det lite på grund av det också som de har skjutit upp det, på grund av att de har ju sett att många av dem har problem, så att det är väl som sagt kanske därför, och det är ju en bra anledning, det är mycket bra, det är ju bara att vänta. Då vet man ju att man får ett spel som funkar. Alltså. Det finns så mycket spel som jag tror Fredrik sa, att det är bara att spela annat så länge. Det är inga problem. Sen är det ju så att CD Projekt utvecklarna, de har skjutit upp tidigare titlar också. Mm. De har alltid varit så att de väntar. De är lite grann som Valve var förut. Att de, liksom, ja, och framförallt Blizzard också. Liksom, framförallt, precis. Och de har varit som Black Isle var förr också. Mm. Så de har liksom tagit sin tid med spelen. De har alltid haft kul. Så jag kommer ihåg att vi pratade om Witcher-serien i sig i förra podden också då, och kom fram till att det faktiskt de är utvecklare som är måna om spelet framförallt. De har ingen panik. Det är klart att de har säkert förläggare som är på dem hela tiden och så. Men de vill ge en bra produkt. De vill ge en bra upplevelse, och då, jag menar, som, när man är äldre som vi ändå är, det är en sak om man är 18 år, man bara väntar på ett spel. Det är klart man blir så här ivrig och tycker, vad fan skulle det ta sån tid? Men nu, jag bara, ja men fan vad skönt, ta tid. Inte för att jag skulle kunna vara utan spel, men ändå känna att det är bra att de faktiskt tar tid med sitt spel, för det visar att de vet att det här är någonting de vill göra 100% bra. Jag känner att det är så mycket strunt när det kommer till såna här grejer oftast, för det känns som att ofta när folk, när ett företag då skjuter upp ett spel, så är det av en marketinganledning snarare än att det är faktiskt något fel på spelet. Så att det känns som att, och de brukar inte säga direkt varför de skjuter upp spelet heller, ofta har jag märkt, utan det är alltid, men vi hade anledningar. Vanligtvis kan vi kolla vilka spel som släpps. Ifall man ser att det släpps tre stycken stora spel, så vet man att minst ett kommer skjutas upp i alla fall. Ja, nej, men så att det känns ju skönt att veta att det är något företag som i alla fall bryr sig om att spelet ska bli färdigt och funka ordentligt. För att Alltså även om spel som kommer ut lite buggiga och sånt där hamnar ju i nyheterna, ja, spelnyheterna då, just på grund av det, så det når ju folk. Men det är ju inte en bra, det är ju inte en bra det är ju inte bra produkt liksom. Det är inga bra nyheter då, är det inte. Ingen bra PR då. Nej, PR, precis. Det var det. Sen så bör man ju också ta in, och det vet säkert Max om någon, att även i maj så kommer den ha buggar då också. Självklart. Mm. Jo, det är en sån enormt spel liksom, så jag kan inte tänka mig att det inte finns buggar, men att de ändå tar sig tid. Det är ju här som många gör misstaget, och de kanske är påpushade av förläggare och måste släppa, och de har deadline, och det är liksom, de måste cruncha den sista biten, och det är liksom full runda fullt ut rakt in i kaklet, och då blir det som det blir. De har ju också gått ut och sagt att det är klart det kommer, de sa ju det, de har också sagt att det är klart det kommer finnas buggar, men att det som spelet blev så stort, de hade inte tänkt att det skulle bli så här stort, så är det ju såklart att det blir mycket buggar, så. Men de sa att det kommer såklart finnas buggar när spelet släpps, det vet ju alla, men att det kommer inte vara de här stora förstöra, bryta spelupplevelsen buggarna kanske, men utan så här mindre buggar i så fall som kommer sakta men säkert patchas bort, ja, ju. Precis. Ja, men det är ju alltid så. De är ju ärliga och säger rakt ut att det kommer finnas buggar, det vet ni. Vi vet det också liksom, men att vi kommer ju arbeta på det hela tiden ju. Det är ett så stort problem med många. Vi diskuterade ju det för någon podd sen här för, men när vi pratade om Alpha Access och sådana grejer. Men att folk är så kritiska på spel, vilket är ju okej, tycker jag, men de är överkritiska när det kommer till buggar och sånt där. Visst, game breaking buggar är ju klart att man ska bli upprörd över, men små saker, det är ju klart att inget spel liksom chippas ju ut helt buggfritt. Det går inte. Det är omöjligt att liksom ta tag i alla små saker innan folk faktiskt spelar spelet på en massiv skala. Och jag känner att det är många som inte fattar det. Och de känner att nej, men det spelet är buggigt, bla bla bla bla bla, och en skitspel. Men de fattar inte att det alla spel har buggar. Det är bara att om du plockar upp ett spel som är kanske ett år gammalt eller något sånt där, då kommer ju nästan alla buggarna, de kommer ju bortpatchade vid det här laget. Så då är det ju klart att det är ett spel inte har buggar då. Men ja, du, vi lever i en mörk och depressiv värld där buggar är en verklighet vi tyvärr måste acceptera och leva med, och vi måste lära oss att leva vid sidan om dem och inte försöka utrota dem, för det kommer aldrig gå. Hand i hand sjungandes kumbaya, lord. Precis. Jag känner inte att jag vill ha ett symbiot förhållande med buggar faktiskt. Ja, Max, vad går vi vidare till nu? Ja, om vi inte har mer nyheter så kan vi väl gå in på veckans spel. Då överlåter vi till Robert. Ja, jag kan ju introducera att veckans spel är Siberia. Det låter Rob beskriva det som bäst, för det är han som har mest kunskap om det. Fick jag spotlight på mig nu helt plötsligt? Jag, yep. Jag var inte redo. Jag måste hitta papper och glasögon och allt. Kamma håret. Väldigt viktigt för en podcast. Dra åt slipsen ordentligt och knyta på mig ett par byxor också. Nu skickar vi över till Rob som är nu redo för att dra sammanfattningen om Siberia. Över till dig, Rob. Och det var Rob om Siberia. Tack. brain not working. Nej, men Siberia, ja. Det är i stuket av de gamla goda peka-klicka-spelen där allt du behöver är din mus och din hjärna. Ja, och ögonen såklart. Men utöver det så klarar du det. Står det i system requirements när du ska installera det på Steam och sånt där? Att man behöver ögon och öron. Vad är minimum och vad är recommended? Ett öga är minimum, men två ögon är recommended. Ja, jag skulle vilja se det på spel däremot. Det skulle vara ganska roligt. Nej, men det är ganska stort requirement för de flesta spelen, skulle jag vilja påstå. Men det är ett väldigt atmosfäriskt spel, skulle jag vilja säga, snarare än någonting annat. Det är ju ett ja, alltså det är ett väldigt klassiskt typ av spel. Du spelar en amerikansk vad det nu heter. Varför det? Kommer jag inte ihåg vad det heter på svenska. Lawyer. Advokat. Advokat, så var det. Advokat som heter Kate Walker. Hon ska... Hon har skickats till en liten fransk by i Alperna. Där som heter Valadilène, var det för mig. Och för att facilitera då övertagandet av en det är väl inte en leksaksfabrik, utan det är väl det är en fabrik som gör automatons. Ja, precis, de är som robotar fast inte riktigt. Det är clockwork robotar. Det är steampunk versionen av en robot här. Det är bara clockwork och gears och allting sånt där. Alltså den är ju inte digital. Ja, precis. Och det är väldigt som sagt, atmosfären är väldigt väldigt omslutande på något sätt. Man hamnar in i den väldigt lätt och lever sig in i hur världen är. Men det händer grejer i alla fall när man kommer dit. Det är lite svårare än vad original trott. Hon som äger fabriken, hon är död. Och kan därför inte skriva över fabriken. Men det visar sig att det finns en till överlevande ägare då av ättling då som är då ägare av fabriken som man måste då leta reda på, för han har försvunnit för länge sedan. Så att man måste också... Och det är han som befinner sig i Siberia. Ja, nej, inte spoila, men ja, det är så här, man lär sig första 30 minuterna i spelet, men ja. Senast sedd i Siberia då. Ja, i Siberia, ja. Ja, jag har inte spelat så långt, så jag trodde jag inte ens åkt till Siberia, om det är ett ställe man åker till eller inte, men ja, fortsätt. Alltså spoila ett 12 år gammalt spel, men det, alltså man kommer ju aldrig till varken Siberien eller Siberia, gör man inte, för att det, men man kommer nära, men uppföljaren så är man lite närmare, men ja, i vilket fall som helst. Den första vad är det, typ 5 timmarna spenderar man ju typ i Valadilène och springer runt och gör grejer och pratar med folk, och alltså jag tycker ju om spelet. Jag gillar ju sådana, och det, som sagt, atmosfären är väldigt bra och musiken är också väldigt bra. Alla pusslerna är mer eller mindre bra. Vissa av dem är riktiga head scratchers. Man sitter och funderar i typ 20 minuter och bara, jag förstår inte vad jag ska göra för någonting. Sen kommer man på att man läste någonting i någon tidning tidigare och så bara, ja, just det, så var det. Så att det, all information finns ju där, men jag måste... Något som jag märkte var däremot, det tänkte jag inte på förra gången jag spelade spelet, men den här gången, är det att om man gör saker i en viss ordning så hamnar lite av storyn out of sync. För alltså det är ju en linjär storytelling här, att du ska ju gå från punkt A till punkt B och sen till punkt C. Du kan inte hoppa mellan dem, kan du inte göra, men du kan göra vissa av pusslerna out of order. Och därför så hamnar vissa av storybitarna out of order också. För när man kommer till vissa, när man har gjort vissa saker, så får man ett samtal från någon som man känner från Amerika då. Typ sin chef eller sin bästa vän eller sin fiancé eller sin mamma. Och då får man ju veta lite mer om personer man spelar då. Lite mer personlig story då. Och driver storyn framåt lite också. Också lite sammanfattning om man faktiskt har varit med om redan. Men de hamnar lite i alla fall i början av spelet, så kan man göra vissa saker i oordning, och då hamnar några av de här samtalen i fel ordning också. För samtalen triggas specifikt efter vissa events, inte alltså specifika samtal triggas efter specifika saker som man har gjort, inte i en viss ordning då. Vilket var lite fundersamt, så att men det är inte allt för mycket faktiskt. Sen så måste jag säga att gameplayet är väldigt bra faktiskt. Det är inte, inga problem med det. Det är lätt att ta sig in i och lära sig. Det det är ju bara en, du har en liten cirkel som är din muspekare då, som är din indicator, och den ändras lite baserat. Är det någonting du kan gå så lyser den upp, och är det något du kan plocka upp så dyker det upp några lite fingrar runt omkring den. Är det någon du kan prata med så dyker det upp en liten sån här, en liten pinne på den som är smal, en smal pinne som indikerar, så att det ser ut lite som en pratbubbla istället. Och är det en, är det något du kan titta närmare på, så är det, blir det ett förstoringsglas. Du får en till pinne som är lite större då, så det ser ut som ett förstoringsglas. Så att ja, det är inte svårt att lära sig hur man spelar direkt, och du klickar någonstans för att gå, dubbelklickar för att springa. Att det var bra, det behövde jag veta, för fan vilken tid det tar att gå överallt. Men ja, det är jag för mig att att när jag spelade spel förra gången så kunde man dubbelklicka på en exit och så hamnar man automatiskt där. För det, så har jag sett, det är ganska vanligt i många sådana spel, är det att om du dubbelklickar på en exit så springer du till hela vägen, alltså du börjar ju springa men sen fejdar det till black och du kommer direkt till nästa screen istället, för att du ska undvika att behöva springa hela vägen. Men det är inte så i det här spelet. Jag för mig att det var så, men det är inte så. Så det kan ta lite tid. Och det som tar mest tid är fan att gå upp och ner för trappor. För det är fan det värsta i hela spelet, tror jag. Jag störde mig så jättemycket på det. För det är liksom, du springer inte upp för trappan. Utan du stannar upp och så går du upp för trappan. Och så måste du klicka vidare för att gå vidare när du väl har kommit upp för trappan. Och vid vissa ställen så är det en del trappor du måste gå upp för. Och det är... Ja, nej. Jag tar här och avbryter det, för vi har redan fått sträckvarningen från både mig och Fredrik nu på ja, så jag tycker att vi börjar gå igenom och ta våra diskussioner vad vi känner om spelet. Jag tror vi har fått en rätt bra förklaring på grunden. Jag tror vi kan under diskussionen här gå in vidare på om det är några speciella grejer. Vi kan börja med Fredrik. Vill du verkligen då? Ja, vi kan börja med mig. Ja, jag hör på din ton att du bara kommer säga negativa saker om spelet, så att vi kan lika gärna börja. Nej, absolut inte. Det kommer att vara otroligt fräcka grejer den kommer att komma fram. Ja, oj, oj, oj. Bara klagomål här. Nej, vill du börja med mig alltså? Eller ja, vi kan lika gärna börja med dig, så går vi vidare, så kan jag ta sist då och ja, säga vad jag tycker ordentligt. Okej, okay. Var ska man börja? Jo, för det första bör jag poängteras, det här är ett spel som har ett par år på nacken. Så alla som tar sig till det här spelet bör förstå det. Men oavsett, det här är alltså från 2002 om jag inte minns helt fel, yes, så är det faktiskt väldigt vackert tycker jag. Det ser väldigt bra ut för sin tid. Mm. Det är förvisso 2D-grafiska miljöer och sådär. Men jag tycker det funkar jättebra, och bra atmosfär som sagt och så. Så på det laget så är det ju faktiskt förvånansvärt bra. Alltså det är ju så, när det kommer till spel så är det en 3D-miljö helt och hållet, så ser det alltid värre ut ju längre bakåt man går. Mm. Men är det en 2D-backdrop så ser det nästan alltid bättre ut, gör det. För att det åldras så inte på samma sätt. Sen är det ju som du har sagt tidigare någon gång, det handlar ju inte så mycket om hur det ser ut heller egentligen. Nej, det gör ju inte det. Utan det är ju mest storyn då. För jag vet ju, det finns ju snygga spel för som Myst-serien, som var det bedrövligaste skit som fanns. Till exempel. Ja. Den var ju jättefin för sin tid, men det var ju liksom ingen som ville spela den, för det var helt ologiskt. Oj, nu kommer vi få mycket hate mail. Jag tänkte säga, även jag är så inte fan Myst 1, om du bara visste hur... Det var ju en utmaning. Utmaning. Jag tycker det ska finnas någon form av logik. Och det var där det fanns. Nej. Inte i Myst. I Myst 1 är jag på fortfarande. Om vi just kollar på Siberia då, så har ju inte den något pussel överhuvudtaget. Utan det är allting att hitta pryl A och ta den till plats X. Gå förbi massa platser som ni inte har något som helst behov av att befinna er på. Och sen hitta vilken grej du ska plugga in den i. Och sen gör du det nästa och nästa och nästa. Du pratar lite. Under tiden så ser du ju, det finns inte så många ställen liksom på... Om vi tar första, den här Alpstaden då till exempel. Visst, du har ju lite affär och det finns lite grejer man kan gå förbi. Men alla de här i princip är ju... Nej, du kommer inte in där. Du kan inte gå in. No need to go down there. Nope, it's locked, säger den. Ja. Jaha, men okej, okay, men om det finns som med där, då antingen ta bort det så här tidigt helt, för det finns ingen poäng att ha det, känner jag. Så det finns, jag tycker det har väldigt mycket luckor i spelet som jag inte bara blev irriterad på, utan kände var, ja, bortkastat helt enkelt. Det var, kändes ganska onödigt. Ja, jag måste faktiskt inte hålla med. Du kan prata när jag är klar. Det går snabbast då. För de här platserna är ju egentligen hotspots. Så hotspotsen igen ska ju finnas där för att de ska ha någon rejäl användning. Det är ju Chekhovs gun, så att säga. Det ska den finnas där, ska det vara liksom en användning av det. Och det är precis som de här prylarna du ska hitta. Det är ju inte som att... Visst, vissa saker kan du hitta liksom, kanske någon information om vart det är. Men en nyckel, den fick man gå och leta genom flera miljöer. Och så, ja, men jag tänkte, ja, men jag går åt det här hållet. Gå. Ja, nu kommer vi till en ny plats. Det fanns ingenting att klicka på där. Gick till nästa. Det fanns ingenting att klicka på där heller. Och det kom inte upp senare att det var något. Utan det var bara att man skulle gå igenom. Det skulle se fint ut just där. Och det är okej, men det är ingen gameplay. Det är ingenting som det medför. Sen hittar man då till slut en pryl. Och du tar den och pluggar in. Och sen ska du göra samma process om och om igen. Storyn i sig, nej, det är ingen story, tycker jag. Jag tycker den är jättetråkig. De här automatons. Jag satt bara och irriterade mig. Okej, men om de här är steampunk, hur fungerar det här? Hur kan de ha någon form av AI då? Eller fast det är gjort av... Jag sitter och tänker, försöker tänka, men hur fungerar en sån där egentligen? Det är ju minst... viktiga man ska tänka på det här, men om man sitter och tänker på det, då är det ju något som man missar. Alltså, så här, om du sitter och tänker på liksom, hur fungerar det här egentligen? Så, här? Så fysiken liksom i det här, det är klart, det är ju hittepå. Ja. Det är ju, precis som all form av fiktion, så är det ju så att du måste kunna leva in i det, och då kommer det bli verkligt för dig i den sagda verkligheten. Då. Men det klickar aldrig för mig. Däremot tycker jag de hade väldigt bra skådisar. Jag tycker att skådespelarna i sig var överlag ganska bra. Och det är i alla fall någonting för ett spel som är från 2002. Mm. Att de har allting uppläst. Det tyckte jag var ett plus. Men överlag så... Jag kan se att det är skönt att vi har kommit förbi den här typen av spel. Jag kan säga att jag ger en tumme ner på det här just för att... Det här är inget spel jag kan rekommendera för någon att köpa. Kanske ett senare. För de... Det här kanske... Ja, skitsamma. Jag kommer aldrig spela det igen. Man kommer ju inte ens till Siberia i det här. Så, ja. Så jag kan säga... Köp inte det här om det inte är så att ni har en jättestor förbläs för att använda mus och leta över skärmen för att hitta vad fan ni ska klicka på hela tiden. Det finns många, många andra PK-klicka-spel med bättre story, det digg eller vad som helst. Liksom. Men den här storyn medför ingenting. Utan det är bara en fråga om att ta det från punkt A i början av spelet till slutpunkt och the end. That's it. Okej, okay, får du prata. Jag tycker det är väl... Vi ska inte låta han tala än, utan jag ska faktiskt gå in med min punkt först. För att jag tyckte många av grejerna du säger... har jag nästan motsatt tanke på, och liksom att de finns, du säger så här, vi är glada att vi har kommit förbi den här typen av spel, och säga så här också att jag tycker det är synd att de inte gör den här typen av spel igen, för att man har tappat så mycket när man har gått bort från det här. Jag känner att de spel som är idag, för man säger det äventyrsgenre, för det är ju ändå en äventyrsgenre det handlar om. Det handlar om en story framförallt. Sen hur du gör själva gameplayet, att du använder antingen mus och tangentbord eller bara mus, eller kanske senare då att du använder kanske handkontroll eller liknande, Grim Fandango liknande upplägg. Så det här med att leta över skärmen och försöka se vart saker och ting är och så, det känns bara förlegat. Jag kan tycka att jag förstår att de har gått förbi det. Att det. För genren tog ju slut i princip runt Grim Fandango, och då var det ju så högt upp att det kommit för sin tid. Nu finns det ju ingen som säger att genren i sig kommer komma tillbaka. Det är klart det kan komma tillbaka. Det finns alltid eldsjälar, och det är jättebra att det gör. Framförallt som Rob som älskar den här genren. Och det är inte att jag trycker ner han. Jag vet att han tycker om den här genren. Och det har jag all respekt för. Men jag kan inte rekommendera det för någon som inte är insatt i genren. Mm. Ja, ja, men det, det tycker jag det är intressant på sättet man tänker på och ser på saker. Så. Alltså, för mig så var det väldigt... Jag tyckte, som Rob nämnde först, att jag tyckte atmosfären var... Som du sa, lite motsatt, att du sa att det inte klickade för dig. För mig var det totala motsatsen. Jag bara började och inom 30 minuter så var jag intresserad och ville veta mer av världen. Det var liksom direkt att man kom in och bara, ja men hur funkar de här grejerna då? Jag vill veta mer, tycker det är intressant. Och bara, hur ser det här universumet ut? Och så här, jag har bara spelat en till en och en halv timme och fortfarande nyligen kommit in i fabriken man ska köpa då egentligen och bara gå runt där. Det är lite, jag ska säga, det är lite småpussel. Du ska trycka på lite knappar, du ska klura ut lite saker, du får reda på grejer och sånt där. Och också det här med hur karaktärerna är väldigt bra gjorda. De har personlighet och det är mycket på grund av röstskådespelarna som sagt. Jag tyckte också det var, för det var 2002, så var de som gjorde rösterna väldigt bra. Och det var också rätt välskriven dialog. Det enda, som sagt, det lilla man skulle kunna ta tillbaka, det var också det som Rob sa, att saker kan komma lite skumt i fel ordning. Och kanske inte direkt så, men jag visste bara att det första man gör i spelet är egentligen att man tar in på ett hotell. Och om du står och klickar på han som står i receptionen, så säger han liksom så bara, hej, jag är tillbaka. Han säger, ja, hej, vad vill du ungefär, säger han. Och trycker man igen så bara, hej, det är jag som är Kate Walker, rum 6. Så bara, ja, hej, dig, jag kommer ihåg dig. Så bara, ja, du bör komma ihåg mig, för vi har stått och talat med varandra och jag har precis introducerat mig själv. Och så säger man samma sak igen. Så att, ja, det är lite sånt där... Allting går inte superjämnt ihop, men ofta om man följer rätt väg så går allting väldigt bra. Och det är inte mycket handhållning. Det är lite så här som Fredrik sa, det här att man behöver söka över skärmen, och det ger lite till spelet. Jag menar, det här är egentligen sånt här dåligt sätt att försvara spelet på och säga att deras nackdelar egentligen bara förbättrar spelet. Men till exempel när man ska plocka upp någon nyckel väldigt tidigt i början, när du får reda på att hon som äger fabriken har dött, så går du till han som håller i grejerna i staden där och så säger han, ja, jag har meddelat dig nu att hon är död och det finns en annan person som överlevde som nu äger fabriken, så du måste ta kontakt med honom. Nu är mitt jobb klart, ta nyckeln och gå in till fabriken och se om du kan hitta ledtrådar där. Och det är typ där de säger, och man bara, okej, vart finns den här nyckeln? För han säger, ja, jag måste gå nu, mitt jobb är klart, stäng dörren efter dig när du går. Och då står man lite där, okej, vart är den här nyckeln någonstans? Och då måste man söka lite över skärmen, man hittar någon skum liten grej på hans skrivbord som verkar vara en liten maskin, och där sitter man först och bara, är det här ett pussel? Ska jag trycka på det här i någon speciell ordning? Vad är det för något som, så hur fungerar den här? Har det varit så länge sedan jag spelat sådär? Har jag blivit liksom, jag förstår inte, jag måste tänka, jag kanske inte behövde göra någonting här, för jag trodde, nu måste jag lösa ett litet pussel här för att få ut nyckeln, men nej, den hade ingenting med saken att göra. Så då såg jag nyckeln bara stod lutad mot en vägg sen, och då var liksom bara, där hittade jag nyckeln. Och det översätts ju lite till, hon kommer ju dit, huvudkaraktären, som lite, hon känner ju inte till stället. Och då blir det lite så där, okej, jag skulle hämta en nyckel, vart är den nu? Och då får man leta runt lite på rummet, och det översätter den känslan rätt bra, tycker jag, på det här, att man måste leta. Problemet med den typen är ju om du missar en grej, om du tror att du har letat igenom ett rum och sen går därifrån, och sen så försöker du lösa pussel med kanske en grej du saknar. Och då kan du tro att det här är ju helt omöjligt. Så, men jag hade missat den grejen, och då måste jag springa tillbaka hela vägen och hämta den. Och ja, det, jag kan säga lite, den kan vara lite oförlåtlig på så sätt ibland, men ja, det är så jag tycker om det i alla fall. Och jag utvecklar hon, Kate Walker, huvudkaraktären, utvecklar samtalen väldigt bra, hennes personlighet. När hennes telefon ringer, sånt där man talade med hennes mamma eller liknande. Det bygger upp karaktären på ett rätt bra sätt ändå. Man får lära sig lite mer om henne utan att behöva ha monologer av något slag eller något... Ja, det, vissa spel måste förklara saker. För en som har tittat på anime rätt mycket, så finns det väldigt, väldigt dåliga sätt att förklara saker för tittaren. Men det här gjorde det, får det på något sätt lite naturligt ändå att försöka få igenom informationen. Och jag skulle vilja säga att jag skulle faktiskt nästan rekommendera det här spelet till folk, beroende på vad det är för folk, som sagt. Det är en väldigt specifik målgrupp, men är det någon som vill ha en bra story, så skulle jag säga så här, ja, men jag har börjat spela det här spelet, det verkar rätt intressant. Det är lite, jag ska inte säga unikt och originellt, men det känns som det är inte någonting man är van vid just nu, och bara den grejen kan vara jag behöver något väldigt annorlunda just nu. Ja, men då skulle jag rekommendera det här för att ta en paus från annat och gå tillbaka. Så jag tror produktionsvärdet är fortfarande rätt högt i det. Så att jag skulle nog ge det en tumme upp än så länge. Men det är som sagt, jag är en och en halv timme in. Så det är beslutet därifrån. Man får ta det med en nypa salt. Danny? Ja, är det dags för mig? Mm. Det var okej. Okej. Okay. No comments. Bästa, det har alla haft en typ 5-10 minuter monolog liksom, om vad ni tycker så jävla. Okej. Nej, jag tycker det var helt okej. Liksom. Lite störande kontroll på Xboxen och sådär. Lite grann. Ja, just det. Eftersom jag kör allting via Xboxen. Så. Ja, men det är ju förväntas nästan. Ja, jo, nej, men det, alltså, det är lite det här med att man springer in i saker och inte riktigt lika samma sak som vi sitter med mus liksom. Det är mer responsivt man kör på datorn på Xboxen, tycker jag i alla fall. Det som jag har ju testat det för 100 år sedan på PC, men jag tycker det är helt okej. Storyline är lite si och så, den är lite vag ibland så där. Och jag håller ju med Fredrik där, liksom, du tar objekt A till objekt eller till plats X och fixa med. Men att det är ju liksom sånt man får ta helt enkelt i spelet. En del är ju så. Det är ju ett sånt spel, ju. Man kan inte förvänta sig underverk utifrån genren. Men det är helt okej. Det är ju frågan där. Det är ju precis som Max sa. Allting handlar ju om vilken typ av spel du är intresserad av. Och det har egentligen varit nu alla veckans spel som jag har tagit upp, har man ju märkt att det handlar ju mycket om att är du en person som tycker om den här typen av spel, så är det någonting för dig. Och då blir det blir ju så igen nu, i princip. Det är klart att är du en peka-klicka-fantast, så tror jag du kommer ha mycket att hitta här. Sen är det ju så att det finns ju bra och dåligt inom peka-klicka också. Mm. Och där är en fråga om smak också, vad det är för någon form av story. Och det märker vi ju tydligt nu, som till exempel Max känner ju att storyn för in honom, medan för mig är det helt tvärtom. Mm. Så det handlar ju mycket om att man köper spelet, stöttar dem framför allt, och ger det kostar ju inte så mycket. Så jag tycker man ska definitivt köpa det om man är en peka och klicka fantast. För du kan kanske, det kan vara något för dig. Och är det något för dig, då har du ett spel som du har köpt ganska billig peng för. Och är det något som du verkligen inte vill köra, ja, då har du inte kastat bort så mycket pengar på det, liksom. Precis. Hade du något mer att säga? Eller? Nej, alltså, men jag ser ju det här. Det här kommer jag att köra lite som så här casual gaming. Att det är ett sånt här spel som man kan ta, liksom, vad gjorde jag sist? Ja, just det. Vad ska jag göra näst? Jag har de här sakerna. Mm. Sen kan man ju fortsätta att leka lite grann. Det är ju ingenting som jag tror jag kommer sitta och spela i sträck. Utan det är sådana som jag kommer ta, precis som många av mina andra spel jag har, att plocka upp, köra en bana eller något sånt där, köra en grej i taget. Så det kommer bli sånt. Vi får ju se liksom ifall de släpper fortsättningen på Xboxarna. Okej. Okay. Får jag dra min monolog? Ja, nu får du summera vad du tycker om våra grejer. Du har 5 minuter på dig högst. Två. ja, alltså spelet i sig är bra. Det visar ju sin ålder lite på vissa saker. Och innan jag går in på själva spelet, så vill jag faktiskt ta och trycka ner Fredrik lite här, för att de säger att äventyrs-pick-and-click-genren är död. För det är den definitivt inte. Det kommer Nej, men jag säger ju bara vad jag känner. För mig så är den död. Det finns ingen som kommer föra tillbaka den. Men du säger, om du lyssnar förut så sa jag också att det är mycket väl att det kan komma tillbaka. Men nej, för mig så är det definitivt död. Du menade på, alltså det framgick från det du menade på, att den typen av spel som Siberia är då, den klassiska pekarklickare, interfacen och det, de finns nästan inte längre. Alltså de görs knappt. Och det stämmer inte. Och det säger jag för alla, någon som är intresserad för peka-klicka-spel men kanske inte vill gå för äldre versioner, så finns det massor med nya peka-klicka-spel. Några av de större som har gått, det är en trilogi till och med som heter Deponia, är ju helt klart klassiskt peka-klicka-spel. Springer runt, plockar upp grejer, kombinerar dem, göra saker, lösa grejer, och det är humorn i det är ju helt vickat också. Så att, men, och det finns jättemånga, det finns flera företag som är dedikerade specifikt till att göra peka-klicka-spel också. Microids har ju gjort, de som har gjort spel till exempel, de har ju släppt en hel drös med peka-klicka-spel till exempel under åren, och det kommer flera. Så att om ni var förvirrade över vad Fredrik sa, så är det så att den är inte död, utan det finns massor av spel, det kommer spel hela tiden. Men det är också en fråga hur mycket det nås ut. För det är klart att det finns genrer som det till mångt och mycket ses som döda. Det finns plattformar, plattformsspel, indie-genren i sig som är väldigt stor till där man hör, men på pappret är väldigt lite som kommer ut. Alltså... Och det finns jättemånga peka-klicka-spel, men hur stor är publiken för dem? Du säger att det finns många som spelar, men jag ser dem inte. Alltså, det är klart finns... att det är en väldigt begränsad och en väldigt nischad publik, eller hur? Alltså, det är ju det är så här, inte som att det är mainstream direkt. Alltså det är ju så att äventyrsspelen har ju gått till indie-scenen definitivt. Det är ju definitivt mer indie än stora AAA-spel. Och jag tycker det är okej. Okay, för att då är det folk som faktiskt älskar spelen som gör det. Ja. Och det kan jag förstå. Och det är just där det är. Men då måste du ju också förstå att den publiken som det är, de är ju väldigt nischade. Det kommer aldrig bli samma storlek igen om det fortsätter på den gamla linjen, utan de måste utvecklas. Det är klart att det inte kommer bli, på grund av att det var ju ett av de få, det var ju bara det att det var ju inte så många, det fanns inte så många andra alternativ när de kom. Nej. Så att det är ju klart att de kommer ju aldrig nå den grejen, men jag tycker det är okej. Okay. Det är bra. För att då kommer man inte se så mycket, så stora problem som det är med många andra spel, och det är De som utvecklar dem kanske tar tid och faktiskt gör spel som är bra också. Vilket inte är alla gånger. Det är ju klart. Men det är, majoriteten av dem är väldigt bra. Är de. Och de kan ta chanser med grejer som inte går att göra i många andra spelgenres faktiskt. Men i alla fall. Som sagt, det finns jättemånga spel. Det finns hur många som helst. Det finns massor av dem på Steam till exempel. GOG har en hel drös, och det finns många flera andra sidor som har också. Det finns en sida som har ett helt repertoar med där de faktiskt har recensioner och sånt, där de exklusivt recenserar äventyrsspel. De heter Adventure Gamers. Du bara söker på Google så kommer du till dem. GOG är ju inte konstigt, det är ändå Good Old Games. Ja, precis, men och, de har ju nyare spel också. Det är klart att det görs nytt, men det finns en hel genre med bara Brony-spel. De har också en jättestor publik. Betyder inte att de någonsin kommer bli stora igen? Ja, inte riktigt samma sak skulle jag vilja. Nej, men det blir ju parallellen där. Du säger att det finns jättemycket. Men det är jättemycket för väldigt få personer. Ja, jag skulle inte säga få, men kanske det är väl inte lika många som spelar, jag vet inte, FPS-spel. Det är ju klart, men det är ju för att det är nytt. Men det är inte så nischat som du tror jag inte. Jag tror att de flesta skulle nog gilla ett bra äventyrsspel så länge det inte är... Men det, själva grejen är att det finns ju olika typer av peka-klick-äventyrsspel finns det. Med Discworld, tack. Ja, men Discworld är ju precis samma typ av äventyrsspel, prickklick äventyrsspel som Siberia är. Du har musen, du prickklick, du har en tredje persons vy, du ser personen springa omkring. Men det finns ju andra, det finns första persons vy spel också där du också springer omkring. Men som ett bra exempel, ett väldigt bra exempel är Return to Mysterious Island för till exempel. Det är helt från första persons vy är det, men det är definitivt väldigt klassiskt prickklickspel. Är det. Men det har allting. Kombinera items, ta dig igenom miljöer, göra grejer och sånt. Så att det. Men i alla fall. I digress. Tillbaka till Siberia i alla fall. Så. Jag kan ju säga det. Jag gillar spelet, definitivt. Det är ganska klart. Jag spenderade hur många timmar som helst nu och klarade faktiskt av spelet. Till skillnad från mina andra medlemmar här i podcasten då, som inte spelar klart det. Nej, jag spelar inte klart det, men jag såg klart, för jag orkar inte spela. Ja, i alla fall. Men jag tog tåget och sen tänkte jag, nu skiter jag där, så jag YouTubar resten. Okej. Det var helt enkelt så pass tråkigt, så jag vill inte trycka den hoppa. Jag håller väl med till en viss del att det är lite... Jag bör flika in att jag har växt upp med äventyrsspel. Jag har ju växt upp med Monkey Island, Loom och alla de här. Så det, jag såg fram emot det jättemycket. Och det kan ha en, såklart en följd av att det blev som det blev i mitt betyg. Men jag ser fram emot nästa gång vi har ett äventyrsspel i peka-klicka-genren. Jag har som jag har tänkt på faktiskt. Men när du säger sådär så kan jag tänka mig faktiskt att det är så att även inom den här typen av peka-klicka-spel som Siberia är, där du har musen, du springer runt, du letar grejer och sånt där, vilket är ju den klassiska stilen, så finns det ju många olika typer av dem ändå. Just Microids och dem, de har en viss stil på sina spel, och den är kanske inte för alla, är den inte. Just Siberia är ju väldigt, vad ska man säga, lore-baserat ändå. Alltså det är mycket bakgrundsgrejer man ska läsa också för att liksom hänga med och faktiskt kunna immersa sig själv i själva storyn. Gör man inte det så kan det vara lätt att inte fatta vissa saker. Att man kanske inte är lika intresserad av grejer om man inte investerar tiden att faktiskt läsa de saker som man plockar upp, till exempel. Och det är ju som ni säger, det är mycket plocka saker från punkt A till punkt Z och grejer och sånt. Men det är inte bara det. Det är ju inte pussel på det sättet som det är i till exempel, ja, ta Monkey Island som exempel, där du måste kombinera grejer för att pussel på det sättet. Men det är ju fortfarande pussel, för att du måste ju fortfarande lista ut hur sakerna passar ihop. Du måste ju lista ut att den här grejen som jag plockade upp här borta ska ju passa här borta. Ja, okej, men då vet jag det. Ja, men då funkar ju det och så kommer jag vidare. Och sen är det ju pussel på vissa ställen också. Du måste prata med individer för att komma vidare. Och sen måste du kanske prata med dem igen för att komma vidare igen. Du måste prata med en serie individer för att komma vidare. Och då är ju ett pussel i sig för att hitta vilka man ska prata med också. Och som Max säger, spelet håller inte handen. Det gör det inte. Du kastas ganska snabbt in utan att ha mycket där du faktiskt inte vet vad du ska göra för någonting. Så du springer bara runt och försöker hitta grejer. Leta runt och se var du ska någonstans. Och det i sig är ett stort plus också i spelet. Är det. Men det kan också vara negativt för folk som inte har spelat så mycket äventyrsspel, där man inte vet exakt vad man ska leta efter. Det är vissa ställen jag fastnade ett par gånger även fast jag har spelat spelet förut. Nu är det ju många år sedan, så det satt ju inte i minnet direkt. Men det var vissa ställen som jag fastnade i där jag faktiskt inte hade en aning om vad jag skulle göra för någonting. Men när jag väl listade ut vad det var för någonting, så var det ju ganska uppenbart. För att det fanns antingen dialog innan eller text i en bok eller papper som man hade plockat upp, där det stod faktiskt att okej. Då var det där det stod. Så att man får ju plocka lite av informationen, och det är lite selektivt också vad som är nytt och information och vad som är bara plot eller background. Och som Max säger så är att man får character development i form av de här samtalen också är, och spelar man spelet igenom så ser man ju faktiskt hur hon utvecklas också gentemot de samtalen och gentemot alla som hon pratar med. Däremot så måste jag säga att även fast jag tycker att skådespelarna gjorde ett väldigt bra jobb med det, och det är väldigt bra specifikt för 2000, speciellt för 2002 då, då voice acting inte var den riktiga grejen, var det inte. Däremot så måste jag faktiskt säga att dialogen kändes väldigt krystad på många ställen. Det var väldigt, den flöt inte på, gjorde den inte som riktig dialog ska göra. Den var väldigt hackig, och på vissa ställen så kändes det som att okej, det här kunde ni ha sagt på ett bättre sätt, för att det kändes väldigt förvirrande kanske, eller, och även inte bara förvirrande, men det kändes som att så där pratar inte människor. Men och på många ställen så kände jag att det kanske hade funkat bättre om det inte hade varit en voice också till det, att det hade varit en textdialog bara. För då hör man inte rösten, och även om röstskådespelaren gör ett bra jobb, så dålig dialog är fortfarande dålig dialog. En grej uppointerade där som jag kom att tänka på, som jag faktiskt hade, för att ha spelat äldre spel också, så hade jag nästan glömt bort att tänka på det, men ett bra exempel är ju det när någon avbryter någon annan. Ja. Det är ju alltid det här att ja, men jag skulle bara vilja, och sen blir det paus, och sen laddas nästa dialog och säger nej, men det behöver du inte göra. Så att det blir en väldigt så här, väldigt lång paus där de egentligen skulle bli avbrutna direkt. Så att det, men det är ju också en sån där grej med spelets tid, att nu talar en person och sen ska liksom den vara klar, så ska du trycka på okej för att gå till nästa, och då börjar nästa person med avbrytningen och, så att no. Nej, men det är ju en begränsning av dåtidens teknologi också, är det ju. Så att det är ju något som vi har kommit ifrån nu, såklart. Det händer ju inte längre. Men just då så är det bara lite grating ibland. Jag skulle inte... Skulle du rekommendera spelet överhuvudtaget för att få slut på den här sektionen någon gång? Alltså, det är lite svårt. Jag skulle inte rekommendera det till någon som aldrig har spelat ett pek-klicka-spel förut. Ja, men då är vi lite på samma där, för jag säger samma sak. Om du måste... till selektiva personer man rekommenderar det, alltså, eller till målgrupper. Jag skulle vilja säga att det är selektiva personer, men folk som har spelat ett äventyrsspel förut och vet, alltså som åtminstone har spelat ett eller två innan, skulle jag rekommendera det till. För att det är bra. Jag gillar storyn. Storyn är inte, den kastas inte i ansikte på en hela tiden, gör den inte heller. Ja, men vi kan ju dra och säga det, att det är bra för folk som kanske är intresserade av den, så tror jag att det är spel som är värt att testa. Om du tycker att det låter intressant inom genren, och det är lite äldre, men om man fortfarande tycker om de lite äldre spelarna här, så är det, som sagt, det var väldigt billigt också, så att det är värt att testa det också. Men annars så är det bara att gå vidare, hitta annat. Jag tror att det kommer i två, finns det ju, ja. Och det kommer tre, jag tror den kommer nästa år. Ja. Så att den är in the works. Och jag måste säga att angående Fredriks att han sa att man kommer inte ens till Siberia. Jag tror inte, det handlar inte om det, gör inte. Det handlar inte om att man ska komma dit. Missledande titel. Men man kommer titel. Närmare dit i alla fall i nästa spel, och jag tror troligtvis så kommer man väl ännu närmare kanske i trean också. Jag kommer inte ihåg vad som hände i tvåan faktiskt, så att det är lite annat. Minnesvärda spel, ja. Men peka-klicka-spel i sig, bra spel. Men man måste nog ha man måste nog vara en typ av person som gillar att ha pussel och sånt framför en, i ett sätt som inte är actionbaserat. Som sagt, ska jag rekommendera ett spel som är för nybörjare som aldrig spelat PK-spel? Spela Broken Sword. Det är ett väldigt, jag tycker det är en väldigt bra introduktion till PK-genren faktiskt. Och efter när jag spelar Broken Sword, spelar Broken Sword 2. jag ser en trend här nu. Spela inte Broken Sword 3 och 4. För de var inte lika bra, var de inte. Spela Broken Sword 5 istället efter det. Du kan eller spela... så skippar ni alla dem och kör Walking Dead bara istället, så får ni ett, nej, riktigt bra äventyr. Nej, inte samma sak är det inte. Nej, men då får ni en bra story till att börja med. Menar Broken Sword borde inte ha en bra story då, eller? Va? Menar du på att Broken Sword inte har en bra story då, eller? Nej, jag menar bara att om ni vill ha någonting nytt och fräscht så kan ni ta Walking Dead. Men har man aldrig spelat Procursort förut så är det ju nytt och fräscht ju. Ja, eller så tar du någonting som är mycket, mycket enklare så kan du börja där. Men de gjorde... Vadå enkelt Procursort? Fight! Nej, jag bara flika in. Det är också ett tips på alltså, äventyr. Vill ni komma in i klass de här gamla typen av äventyrsspel utan att behöva gå på kanske, vill ni gå på någon klassisk som är bra, jag kan rekommendera, så är det Broken Sword. Monkey Island finns ju remaster också. De går ju också att gå in på. Båda ettan och tvåan är väldigt bra. De har ju voice acting nu också i de remaken och så. Däremot, efter ni har spelat ett par äventyrsspel som är bra, då kan ni plocka upp Siberia. För det är väldigt bra. Är det. Mm. Och även om det finns vissa här som inte tycker det, så majoriteten av oss tycker att det är bra. Ja, för att lämna det här spelet nu så är vi faktiskt... Ja, för att gå vidare. Vi ska faktiskt introducera nästa veckas spel som är en helt annan genre. Det är Anno 2070. Jag tror det faktiskt är Anno, inte Anno. Men jag har en aning om att det är Anno. Hur kan det vara den när det är två N i det? Det är du som är skrivmästaren här, inte jag. Ja, och därför säger jag att det är Anno, inte precis, Anno. Det har med dialekten att göra. Är det så viktigt? Det är det jag säger, Anno. Oh, Jesus Christ. Jag säger exakt likadant som du. I alla fall, Anno 2070. Ha! Säger helt fel, det är ju Anno, va? I alla fall, vem vill introducera spelet? Ja, men spelet kommer vara ett strategispel. Jag tror att det är Fredrik av oss som har spelat det mest. Ja, det vet jag inte. Ja, det är ju frågan då. Jag har ju spelat lite bara nu i veckan. Ja, men som sagt, jag har bara spelat jag har inte spelat det. Jag har bara sett det och sagt att det här ska bli intressant. Jag har väl kanske 9 timmar eller någonting på nacken. Ja, okej. Okay. Okay. Ja, men det blir intressant. Det blir ingen som har spelat det till döds i alla fall, så vi alla får en... Nej, och det är väl 2 år sedan nu jag spelade det sist. Ja, men det blir lite av en ny, inte ny upplevelse, men det är ingenting som man är spelat igår direkt. Det är ju som, har man spelat, ja, vad kan vara bra jämförelse till spel som är likadana? Jag vet inte, Age of Empires är inte riktigt den stilen. Command & Conquer, det är väl kanske mer mot Civ, Civilization-hållet? Ja, det är inte riktigt som Civ, för Civ är ju lite mer... Ja, nej, det är inte som Civ, är det inte, för Civ är lite mer centrerat runt just städerna på det sättet. Att du har en stad och så bygger du upp ditt territorium på det sättet. Här så bygger du faktiskt själva staden också. Du sätter ut husen och sådana grejer. Det är väl... Det är lite mer SimCity då, eller? Ja, det är lite SimCity, det är lite Age of Empires, lite andra Settlers. Lite mångsidiga strategispel. Det är lite väldigt baserat runt trade och såna grejer, och att du dina människor vill ha. Det är lite som Caesar 3 till exempel. Ja. Man har spelat det. Det är väldigt mycket som Caesar 3 faktiskt. Eller? Caesar och Zeus och de här. Det påminner ja, ganska mycket om det. Ja, det är det. Du har ju liksom ett du måste, de husen som du sätter ut, de invånarna vill ju ha specifika grejer för att de ska bli större hus, att mer människor kan bo där, och då måste du ju se till att tillföra de grejerna. Det kan vara produkter och mat och olika grejer och sånt. Men det kan vi gå igenom nästa vecka. Ja, precis. Det är ett spel som ändå är relativt nytt. Det är 2011. Finns på Steam just nu. Kostar 30 euro, och det är lite... Det är lite dyrt, men det är fortfarande relativt... Jag ska inte säga att det är nytt, men det är... Det är ett stort spel också, är det? Ja, det är en ordentlig... Men det är planerna för nästa vecka, som sagt. Så om ni vill spela med... Vi får se om vi kanske livestreamar det också. Vi får se om hur tiderna tillåter och sånt här framåt julen nu. Det har varit lite hektiskt med att få allas scheman att passa ihop och ha tid att spela spelen ordentligt nu. Ja, men... nej, om vi har tid nu i veckan kanske vi kan dra en livestream-session bara och se, så kan vi spela tillsammans. För det är ju ett multiplayer-spel, eller online-multiplayer då, som man kan spela tillsammans. Danny kommer ju tyvärr inte kunna vara med eftersom han är en Han tillhör inte PC-mästerrasen. Notera hur mycket jag sörjer. Ja, jo, oj, oj, oj. Han sörjer på insidan. Du sitter ju badad i din egna tårar här. Alltså. Han sitter i en liten roddbåt. Jag sitter och spelar Dust. I alla fall. Men vi har en längre diskussion nästa vecka. Spela absolut gärna med oss om så att nu ska vi får gästinhopp nästa vecka. Ja, vi får se. Jag ska vidarefordra informationen så får vi se om vi kan få konfirmation på det, men det låter bra. Det får vi se nästa vecka som sagt. Det blir en överraskning. Ja, precis. Då går vi vidare till våra läsarmail. Har vi fått in några sådana, Fredrik? Läsarmail. Är det våran official jingle? Det är helt otroligt, men vi har fått in flera stycken. Oj, oj, oj, nu får vi göra. Oj, oj. Jag vet inte fan vad det är. De skriver mejl, men inte fan skriver de i Facebookgruppen. Ni kan ju vinna spel för fan. Ja, vi förstår. Du skriva vad som helst. Skriv det kan ju andra se, det är ju läskigt. Ja, inte kanske vad som helst. Inte något snus. Så länge jag skriver någonting om Fredrik så. Ja, det går bra det också. Bara ni skriver något. Men vi har fått in i alla fall, jag tänkte ta tre mejl här som jag har fått in. Och jag har sett att en av de här, du kanske lyssnar nu, Fredrik Tykesson. Du gillar ju vår Facebookgrupp, gå gärna in och skriv en liten kort slogan så kan du få ett spel. Hur som helst, han skriver så här: "Yo, hur är läget? Vill bara köta av mig lite då jag började lyssna för någon vecka sedan. Och ni vill ha lite snack från lyssnare, höhö, höhö. Jo, jag det är juletid. Mycket, men jag tycker både störtskön, ni passar mig, även om jag skulle vilja höra mer ingående om spelet ni snackar om i veckans spel." Det blev lite mer ingående idag. Ja, oj, nu får du verkligen vad du frågar precis efter. Precis, dessutom så skulle jag gärna höra vilka era favoritspel är genom tiderna. Men jag diggar listor av, vad står det här? Men jag diggar listor av alla slag. Och det är mycket sånt på G där ute. Det vore kul att höra mer om detta från er. Själv har jag lirat mest på PC genom åren och tycker mest om D&D-spel, men även RTS som StarCraft och COC. Ja, där har vi ett par gamla klassiker. Nyligen köpte jag ett Xbox One och tänkte om ni har några tips på bra spel. Det finns inga spel till den. Ja. Tack för att sköna podden, Frippe, skriver han. Ja, vi får tacka för mejlet, men ska vi gå igenom lite smått och kolla? Vi kan ju säga att planerna nu är ju att veckans spel den här gången var ju Siberia, nästa veckans spel är Anno 2070. Och efter det så tror jag inte vi har planerat några veckans spel, utan vi tänker ha någon form av, jag ska inte säga julspecial, men lite planering framför årets spel och såna där grejer också, så att det kommer bli lite annorlunda för den delen där. Men vi kommer ha lister från bland annat alla involverade här kommer ha sin personliga lista, och sen ska vi försöka enas om under mycket strid årets lista också sen. Men det... vi kan ta lite mer förklaring för det nästa vecka då, ja, det då är vi närmare. Men vi kan väl säga det i korthet att de två sista veckorna på året efter nästa vecka då kommer vara angående årets spel och även de spel som kommer under 2015. Precis. Så listor upp till dina öron helt enkelt. Precis. Sen han skriver där, han tyckte ju som sagt mest om D&D-spelen och även RTS på StarCraft och COC, och han frågar om Xbox One, om det finns några bra tips på spel där. Assassin's Creed. Ja, Assassin's Creed. Batman. Batman. Precis. Nu på utifrån de här spelen förstås, D&D-spel. Finns det några Det finns inga RTS. Det ska inte spelas på konsolen då. Dungeons and Dragons-spel finns där då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Ja, det är inget. Ja, om du menar så. Nej, men det är ju lite samma stuk. Ja, det är ju ett rollspel i alla fall. Ja. Det är ju i närheten där. Och det är så nära du kan komma idag. Så Dragon Age Inquisition skulle vara ett bra tips där, tror jag. Mm. Yes. Säkert på Xbox One. Det. Våra favvospel genom tiderna, det är nog en lista för en dag. Oj, alltså, den vågar jag inte svara på. Nej, för det tar sin tid för oss, och vi har många godbitar vi säkert vill framlösa. Ja, plus att jag har inte tänkt på det heller. Så att... Precis. Vi får ta en nostalgipodcast någon gång och gå igenom. Ja, kanske det. Du får faktiskt ta och lyssna vidare, så kanske vi överraskar dig någon gång. Ja. Men som sagt, Fredrik Tykesson, tack för ditt mejl. Vi går vidare. Vi fick ett mejl från Anton också. Nu ska jag försöka summera ner det, för han skrev ganska långt. Han tycker i alla fall att vi gjorde en att vi har gjort en bra podd och att han skriver av sig lite då vi vill ha lite feedback, bra som dålig. När vi snackar nyheter så tycker jag att det blir ganska ovidkommande och lättviktigt. Som när ni senast snackade om Assassin's Creed-utannonseringen. Och det var en kille som snackade om att det Ubisoft tidigare snackade om att de inte visste skulle säga att det en dag skulle utspelas i London. Själva nyheten var ju om att det skulle komma ett till Assassins. Men kan jag få försvara mig lite här, va? Nej. Vilket är nyheten som man ska tycka att ni skulle beröra till att börja med. Men snacket var mest kring att han var sur på att de tidigare lovat något som de nu inte höll, även fast de uppenbarligen aldrig lovat, frågetecken. Var det nyheterna i spelstudios förläggare som ändrar sig? Det händer ju hela tiden. Det var ju inte nyhet direkt. Det var ju bara det att jag tyckte att det var lite... Lite det var en notis från vår kära Robs sida bara som han ville understryka. Ja, bara. Och sen att det kommer ett nytt Assassin's Creed-spel är väl knappast någon nyhet direkt, tycker jag. Nej, precis. För det kommer ju ett varje år nu. Så, så det var jag säger det, nyheter över. Assassin's Creed är inte värt att ta upp längre. Ah, ja, okej. Okay, nu... han tycker det blir lite plottrigt ibland, men att ni sköter det ganska bra ändå. Att du kommer ifrån, det kan kännas lite mysko, men det som man tycker är bra är att vi har en bra kombo i skilda åsikter. Ni verkar genuint nördiga. Smiley. Överlag sköts det på en skön nivå med bra snack och allting är framförallt jordnära. Så fortsätt med det. Det är kul att lyssna på. Han tycker framförallt om veckans spel. Han tycker det är roligt. För att som han skriver, för en som har familj som inte hinner spela så är det toppen. Då kan man faktiskt hitta de spel som ni snackar om billigt. Och det är sant, för veckans spel är ju spel som i regel har lår på nacken ibland. Mm. Det kan säkert komma nyare spel också, men i regel kommer det vara lite äldre spel. Det var ju lite tanken bakom det också. Det var för att tvinga oss som heller inte har så jättemycket tid att faktiskt sätta sig ner och spela de spelen och ha en ursäkt att göra det. Precis. Så du får tack Anton för mejlet där. Vi ska ta oss till det och det kommer bara bli bättre. Får jag bara fråga, menar han på att det finns podcast ute, det finns som en nördpodcast som inte har folk som är genuint nördiga i dem? Nej, du vet, det är en marknad som alla försöker komma åt, det är inte lätt. Jag förstår inte riktigt, vadå, så är det folk som låtsas vara nördiga som gör podcast bara för att liksom få lyssnare? Jag vet inte, eller andra människor som låtsas vara nördiga, jag förstår inte riktigt, jag känner att jag är lite förvirrad över just det. Det är inne att vara nördigt, vet du väl? Det är inne nu. Vi tar sista mejlet här och det är från en Christer Valfridsson. Och han skriver ganska kort då. Det är egentligen lite in på där vår föregående skrev. Han skrev i alla fall: tjena gänget. Tack för en skön podd. Ja, tack själv. Jag lyssnade och jag var nyfiken på vad ni tänkte inför nästa års spelsläpp. Och det här kommer vi som sagt gå in på här om 2 veckor ungefär. Peppar, peppar. Frågan är om man hinner med att spela något nu när Dragon Age Inquisition släpps, haha, eller vad säger ni? Ja, får man massa fel som att de plötsligt spelar betyder att nej, du, din manliga karaktär är en kvinnlig karaktär, det får du nog sluta spela rätt fort tills de löser problemet. Ja. Men ja. Ja, det där med Dragon Age alltså, jag har massor med tid att spela ju, eftersom jag inte äger spelet. Mm-hmm. Jag frågar också vad vi mest ser fram emot nästa år. Vi kan väl bara ge, om vi har någonting rent spontant här nu, bara som en liten tease inför vårt se fram emot avsnitt. Jag kan säga, för min del så är det Batman Arkham Knight framför allt. Jag har inte mycket koll på nya spel som kommer ut fram till dess. Jag vet att Dead or Alive 5 kommer ut i februari. Det är det jag ser fram emot just nu, men det är för att få spela mot folk igen, för att det är ju online-spel och spelar man inte mot folk online så är inte jättemycket roligt att köra single player, men det är mitt. Spelar man inte mot folk online, då existerar man inte. Ja, men det är så enkelt där. När det gäller att spela mot andra så single player når bara så långt. Alltså i dagsläget så har jag faktiskt ingen koll på vad som faktiskt kommer nästa år. Mest för att jag har ignorerat det. För jag vill inte tänka på det. Men faktiskt vad jag ser fram emot nästa år är att det är nästa år, helt enkelt. Danny? Nej, det är väl Batman i så fall. Men det blir ju liksom först när jag skaffar en boner. då ju. Ja, just ja. Som det är... ja, jag var tvungen att tänka att ta mig, ja. Och PC, alltså konsolerna så... Ja, just det. Så där har vi i alla fall en liten försmak på vad vi kommer snacka om och vi ser fram emot. Och det är till exempel då Dead or Alive här som jag sa och Batman Arkham Knight. Sen skriver också, vad är era favoritspel genom tiderna förresten? Oj. Vart ni kommer ifrån så att säga. Berätta gärna om er själva lite kort så vi vet mer. Det var fråga, visa frågor där. Har det fortsatt snacksaligt och keep on gaming? Snedlig. Alltid. Ja, det här favoritspel som sagt, det får vi återkomma till för det tar nog tid att gå igenom för vi är alla... Stay tuned. Ja, exakt. Vi är ju gamers så vi kommer gärna vilja prata om våra gamla klassiker säkert. Om oss själva, jag vet inte hur mycket man egentligen vill veta där. Egentligen så känns det som att vi kanske borde ha en bättre introduktion, men jag tror vi får ta en podcast eller vi får diskutera det här vid sidan av sen och se vad vi ska göra åt det hela, för det kommer ändå in rätt mycket nytt folk som inte känner till oss från Precis. Det vi gjorde tidigare då vi hade en lite mer utfylld introduktion och så vidare. Men vi får se, vi tar det till hjärtat och tänker på det. Men där har vi det. Det är egentligen det är ingenting som har varit direkt negativt. Det har varit lite frågor kring hur vi lägger upp saker, men det har aldrig varit någonting som är rakt av negativt så liksom. Ja, vi kanske flamsar iväg lite på vissa ämnen ibland, men det är en del av charmen. Ja, alltså det här är en spontant inspelad podd, så där vi säger nu är ju mycket. Du är en spontan inspelning. Ingen direkt som sitter och skriptar upp i förväg sådär, va? Så vad menar du? Mitt skript säger att du inte ska säga det alls. Oj då. Jävlar. Det var tur att vi tog ner det nya skriptet. 15 är vi. Det... Oj då, jag är redan på 17. Oj. Ja, men tack, hej då. Nej. Ja. Tack en gång alla som har skickat in mail och framförallt alla som är inne och gillar oss på Facebook. Ja, men prata med oss också. Ni bara gillar oss. Jag känner att vi vill höra lite från er också. Mailen är väl en sak, men kom igen. Prata med oss lite på Facebook. Säg någonting. Hallå. Vi öppnar podcastkanalen här på TeamSpeak-servern, så kan alla komma in och vara med oss live istället. Några 30 pers. Det är kanske lite mycket folk i så fall. Ja, men det, vi får tacka så mycket för mailen, för det var inga mer än så. Nej. Men med det så tror jag att vi faktiskt har nått slutet på podcasten för denna gång. Vi vill tacka alla som skickade in mejl. Vill ni skicka in mejl, hör av oss till oss, ge feedback om förbättringar eller bara snacka om allmänna nördigheter, så kan ni nå oss på nordliv@hotmail.com. Vi finns även som Nördliv på Facebook. Det är bara att gå in och söka. Gilla gärna om ni inte redan har gjort det, så kan ni få lite uppdateringar, tips, och ibland så har vi upp ett par reor eller kanske som denna gång en tävling. Så kom gärna in på vår Facebook så kan ni ge en slogan på en kommentar. Vi har en tävling som går där ni kan få lite vinna lite spel. Just nu så tror jag att vi har Fear 2 och 3 och Lord of the Rings War of the North. Så de kan bli era om ni slänger en liten kommentar där bara. Utöver det, gå gärna in på iTunes, kan ni betygsätta podcasten och lyssna igenom det, och det är som sagt, sök på Nördliv, ge gärna en recension, bra eller dåligt, det är upp till er. Vi finns även som en Steam-grupp på Steam där ni kan söka på Nördliv, gå med och följ spelandet live. Nu finns det ju streamingmöjligheten så att man kan faktiskt, om ni är intresserade av spelen vi spelar och vill kanske kolla på dem under tiden vi spelar veckans spel, så kan ni gå in och kolla där. Än en gång poängtera veckans spel för nästa vecka. Det är Anno 2070. Anno. Nu vet till och med jag tappar bort vilken som var rätt och vilken Anno. Som var fel. Anno, precis, bra. A-N-O. Anno. Anno. Anno, nu vet ja. Men med det så får vi tacka för oss den här gången helt enkelt. Och hoppas att ni lyssnar nästa vecka igen. Hej då! Hej då!